สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี่คือรายการธรรมรับอรุณกลับมาพบกับท่านผู้ฟังอยู่เป็นประจำทุกวันเป็นการเปิดสถานีเพื่อให้เป็นมงคลของชีวิตในแต่ละวันในแต่ละวันตั้งแต่เราเริ่มต้นหัววันมาเราก็ฟังธรรมะให้จิตใจมีความชุ่มเย็นมีความสบายมีความเบานั้นเกิดจากผลของธรรมะที่ทำให้มีการละการวางความยึดถือในเรื่องราวต่างๆพอจิตใจเรามีความเบาความเย็นมันเป็นผลจากการวางความยึดถือต่างๆแล้วก็สามารถที่จะประกอบกิจการงานได้อย่างมีประสิทธิภาพทำงานก็ทำงานได้อย่างประสบความสำเร็จถ้าเรียนหนังสือก็เรียนหนังสือรู้เรื่องละโดยจิตใจที่มีความสบายมีความเป็นหนึ่งอยู่ในใจหรืออยู่บ้านทำกิจการงานใดๆก็ประสบความราบรื่นด้วยจิตใจที่มันไม่ไปเกี่ยวข้องข้องแวะถูกเกี่ยวถูกดึงอยู่ด้วยเครื่องข้องแวะต่างๆมันก็ราบรื่นไปเพราะนั้นการฟังธรรมในแต่ละวันนั้นจึงเป็นสิ่งดีฟังมากฟังน้อยก็ขอให้ฟังแต่เพราะว่าฟังแล้วมันดีกับจิตใจของเราโดยการฟังธรรมต่างๆนี้ข้าพเจ้าก็จะนำเรื่องราวที่เป็นพุทธพจน์เป็นพระสูตรที่เขามีการรวบรวมมาไว้อยู่ในพระไตรปิฎกมาบอกเล่ามาทำความเข้าใจมาอ่านให้ท่านผู้ฟังฟังโดยในวันพฤหัสที่เรามาอ่านให้กันฟังนี้ในช่วงของการฟังธรรมคำพุทธะซึ่งในสัปดาห์นี้ให้ฟังเรื่องพระสูตรที่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ตำบลกันนะกัตถละซึ่งตำบลกันนะกัตถละนี้อยู่ที่ใกล้เมืองอุทัญญานครก็อยู่ในแคว้นโกศลนั่นแหละที่มีพระเจ้าประเสนที่โกศลเป็นพระราชาผู้ครอบครองประเทศนี้อยู่พระเจ้าประเสนที่โกศลอยู่ที่ตำบลนั้นเหมือนกันพระพุทธเจ้าก็อยู่ที่ตำบลนั้นเหมือนกันก็เลยมีความคิดที่จะไปเฝ้าพระพุทธเจ้าหลังจากที่รับประทานอาหารเช้านั่นคือเสวยพระกยาหารเช้าเรียบร้อยแล้วก็จะไปเฝ้าพระพุทธเจ้าล่ะก็เลยส่งข้าราชการของตัวเองทำหน้าที่เป็นทูตแจ้งข่าวให้พระพุทธเจ้าทราบซะก่อนนะว่าตัวพระองค์จะเสด็จไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคล่ะส่งทูตไปทูตนี้ก็คือข้าราชการของตัวเองนั่นเองพอส่งทูตไปข่าวก็กระจายไปละนะว่าอ้าวพระเจ้าประเสริฐนิโคสนจะไปเฝ้าพระพุทธเจ้าและในเมื่อข่าวกระจายไปอย่างนี้ในที่นั้นก็มีน้องสาวของพระเจ้าประเสนนิโกศลอยู่ด้วยก็คือพระราชาภคินีโสมาและพระราชาภคินีสกุลาแต่ก็ว่าภคินีก็คือหมายถึงน้องสาวของพระเจ้าประเสนนิโกศลซึ่งโดยปกติแล้วผู้หญิงที่อยู่ในราชตระกูลเนี่ยเวลาที่พระราชาสวยพระกรยาหารเนี่ยพวกนี้ก็จะต้องมาทำข้อวัดแต่ข้อวัดในที่นี้ก็หมายความว่าก็จะต้องมาเฝ้าละมาคอยปฏิบัติรับใช้แต่ถือทัพพีมาหรือว่าทำหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งในการเสวยอาหารแต่ละครั้งแต่ซึ่งในที่นั้นก็ได้มีโอกาสมาแล้วก็กราบทูลกับพระเจ้าประเสนที่โกศลว่าเงินก็ขอฝากความระลึกถึงมาด้วยในภาษาไทยเราก็พูดกันอย่างนี้อย่างสมมติว่าถ้าเราจะไปหาญาติที่อยู่ทางไกลอย่างนี้แต่คนที่อยู่ทางนี้พอทราบว่าเราจะไปหาญาติที่อยู่ทางไกลแล้วก็ฝากระลึกถึงกันด้วยฝากถามถึงสารทุกข์สุขติบว่าเป็นยังไงในที่นั้นพระภคินีโสมาแล้วก็สกุลาแล้วก็ได้ฝากความระลึกถึงถามถึงสารทุกข์สุขดิบของพระผู้มีพระภาคฝากไปกับพระเจ้าประเสนนิโกศลนั้นด้วยซึ่งพอพระเจ้าประเสนนิโกศลได้เสด็จไปหาพระพุทธเจ้าแล้วก็ได้เอ่ยถึงนางสองคนนี้ขึ้นมาก่อนล่ะว่าน้องสาวสองคนนี้ได้ฝากความระลึกถึงมาถึงพระองค์พระเจ้าในที่นั้นก็ได้ถามว่าเอาแล้วน้องสาวของพระองค์เนี่ยคือนางโสมาแล้วก็สกุลาเนี่ยไม่ทำไมไม่ได้ให้ใช้คนอื่นเป็นทูตมาบอกข่าวนี้นั่นคือถ้าระลึกถึงพระพุทธเจ้าแล้วก็สั่งทูตมาก็ได้เหมือนอย่างที่พระเจ้าประเสนนิโกศลใช้ราชทูตคือข้าราชการของพระองค์เนี่ยส่งเป็นข้อมูลมาว่าจะมาพบในสารทุกข์สุขดิบเป็นอย่างไรอยู่ดีสบายไหมลักษณะนั้นซึ่งที่พระพุทธเจ้าถามนี้ก็เพื่อที่จะเปลื้องปลดเปลื้องข้อครหานั่นเองท่านผู้ฟังแต่ว่าเอ๊ะทำไมพระราชาองค์นี้เสด็จมาแล้วก็นำข่าวของพวกผู้หญิงมาด้วยนึกคิดว่าพระเจ้าอยู่หัวนี่จะเป็นผู้นำข่าว นะแต่ว่าความเป็นพระราชามันสูงกว่าเป็นทูตนำข่าวนะนะเพื่อที่จะปลดเรื่องความเข้าใจผิดในเรื่องนี้นะพระเจ้าประเสริฐนิโกศลก็เลยอธิบายให้ฟังว่าเอาก็ตอนกินข้าวเช้าอยู่นี่แหละที่พระนางโสมาแล้วก็สกุลามาถวายงานแล้วก็ได้ฝากความระลึกถึงมาถึงพระพุทธเจ้าด้วยพอพูดอย่างนี้ก็ไม่เสียหายละลักษณะการไปเฝ้าของพระเจ้าประเสริฐนิโกศลนะไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นลักษณะที่ดีท่านผู้ฟังแต่ว่าก่อนไปก็ส่งข้อมูลไปบอกกันว่าจะไปหาแต่ถ้าสมัยนี้ก็คือโทรไปบอกหรือว่าแจ้งข่าวไปบอกว่าอาจจะมาพบวันนี้วันนี้นะมาพบแล้วแต่ก็ถามถึงสารทุกข์สุขดิบกันเป็นมายังไงแล้วก็คุยธรรมะท่านผู้ฟังนะคือไม่ใช่ว่ามาดูหน้ากันมองตาปิ๊บๆแล้วก็กลับกันไปไม่ใช่งั้นแต่ก็มีการพูดคุยในเรื่องราวของธรรมะหรือว่ามาด้วยกรณียกิจอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งในที่นั้นพระเจ้าประเสริฐนิโคสนก็ได้ตรัสถามท่านผู้ฟังถามเรื่องเกี่ยวกับธรรมะนี่แหละแต่เรื่องที่เป็นพุทธพจน์ด้วยเอ๊ะได้ยินว่ามีคนพูดอย่างนี้อย่างนี้แต่ว่าเอ๊ะมันฟังแล้วมันยังไงยังไงนะก็เลยมาถามพระพุทธเจ้าเองซึ่งคนที่บอกว่าอย่างนี้อย่างนี้ข้อความนั้นคืออะไรคือมีคนเขาบอกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยตรัสเอาไว้ว่าสมณะหรือพราหมณ์ผู้ที่เป็นสัพพัญญูเนี่ยจะปฏิญญาความรู้ความเห็นอันไม่มีส่วนเหลือแต่ข้อนี้ไม่เป็นฐานะที่จะมีได้เป็นได้แต่ข้อนี้หมายความว่าอย่างไรก็จะแปลเป็นภาษาไทยนะท่านผู้ฟังก็หมายความว่าผู้ที่เป็นสัพพัญญูเนี่ยจะมารู้เห็นซึ่งสิ่งทั้งปวงเนี่ยเป็นไปไม่ได้ให้ฟังแล้วมันงงๆนะท่านผู้ฟังผู้ที่เป็นสัพพัญญูแต่ผู้ที่เป็นผู้รู้เห็นสิ่งทั้งปวงจะไปรู้เห็นสิ่งทั้งปวงโดยไม่มีอะไรที่ตัวเองไม่รู้เลยเนี่ยเป็นไปไม่ได้มันฟังแล้วมันขัดกันเดี๋ยวฟังแล้วขัดกันแล้วก็บอกว่าอันนี้เป็นพุทธพจน์แล้วมันก็งงสิท่านฟังเดี๋ยวพระพุทธเจ้านี่นะตรัสเองเนี่ยเหรอว่าคนที่เป็นสัพพัญญูจะรู้บางอย่างแล้วเหลือส่วนที่ไม่รู้แต่คือรู้ว่าตัวเองไม่รู้อะไรได้ด้วยอย่างนั้นเหรอที่ฟังแล้วมันงงเดี๋ยวก็เลยมาถามพระพุทธเจ้าในเรื่องนี้แต่ว่าเอ๊ะจริงไหมที่พระองค์ตรัสอย่างนี้แล้วคนที่ตรัสต่อไปเป็นการกล่าวตัวพระพุทธเจ้าหรือไม่ปรากฏว่ามาถามในข้อนี้แล้วพระพุทธเจ้าก็ยืนยันว่าอันนี้ไม่ใช่สิ่งที่พระองค์กล่าวและไม่ใช่เป็นพุทธพจน์พระพุทธเจ้าไม่ได้กล่าวอย่างนี้คนที่กล่าวอย่างนี้ชื่อว่ากล่าวตู่พระผู้มีพระภาคพระเจ้าประเสริฐนิโกศลก็เริ่มสอบสวนละท่านผู้ฟังเอ๊ะแล้วใครเป็นคนกล่าวข้อมูลเนี่ยเราฟังมาจากไหนก็เลยถามเสนาบดีแต่ซึ่งเสนาบดีนั้นก็ในสมัยนั้นก็คือวิทูตภะแต่วิทูตภะนี่ก็เป็นลูกของพระเจ้าประเสริฐนิโกศลนั่นแหละในวิทูตภะก็บอกว่าพราหมณ์ชื่อสัญชัยนามสกุลอากาศนะอากาศสโคตเนี่ยก็คือนามสกุลอากาศนั่นแหละสัญชัยอากาศเป็นคนกล่าวพระเจ้าประเสริฐนิโกศลก็เลยให้ข้าราชการของพระองค์เนี่ยนั่นไปเรียกพราหมณ์สัญชัยนามสกุลอากาศนี้มาเข้าเฝ้าเพื่อที่จะสอบถามว่าเอ้าเรื่องราวเหล่านี้มาได้ยังไงทำไมคำที่พูดว่าผู้ที่เป็นสัพพัญญูจะไม่รู้บางอย่างได้บอกว่านี้เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสก็เลยไปเรียกมาเพื่อที่ทำการสอบสวนซึ่งพระพุทธเจ้าก็ยืนยันในที่นั้นท่านผู้ฟังแต่ว่าพระองค์เนี่ยจะจำคำที่พระองค์พูดได้ทั้งหมดนั่นคือเป็นผู้ที่มีความระลึกมีสติอันยอดเยี่ยมล่ะระลึกถึงสิ่งที่ทำจำคำที่พูดแล้วแม้นานได้แล้วพระองค์ตรัสจริงๆว่าอย่างไรสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสนั้นไว้บอกว่าสมณะหรือพราหมณ์ผู้ที่เป็นสัพพัญญูเนี่ยจะรู้ธรรมเห็นธรรมทั้งปวงเนี่ยในคราวเดียวเนี่ยข้อนั้นไม่เป็นฐานะที่จะมีได้เป็นได้แต่คือการที่จะไปรู้ธรรมทั้งหมดในคราวเดียวไม่ใช่อย่างนั้นแต่รู้ไปทีละคราวเช่นอะไรเช่นถ้าเรื่องอนาคตแต่ก็รู้ไปทีละเรื่องรู้ไปทีละปีรู้ไปทีละวันอย่างนี้แต่ถ้าเรื่องอดีตเดี๋ยวจะมารู้พร้อมกับเรื่องอนาคตมันก็ไม่ใช่อ่ะมันก็ต้องรู้ไปทีละครั้งละคราวอย่างตอนที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วก็รู้ในเรื่องที่เป็นบุพเพนิวาสานุสติญาณก่อนเรื่องของอดีตก่อนนะว่าเกิดมาเป็นยังไงแล้วถัดมาก็มารู้เรื่องของอนาคตแต่ตอนนั้นจะได้สัพพัญญุตญาณละแต่จะมารู้เรื่องของอนาคตจตุปปาตญาณแล้วก็ไปช่วงอีกยามหนึ่งช่วงยามกลางของราตรีก็ไม่ใช่คราวเดียวแต่ตรงนี้ศัพท์ที่อาจจะสับสนกันก็คือคำว่าสกิเทวะนะสกิเทวะเนี่ยแปลว่าครั้งเดียวนั่นเดียวนะนี่เป็นหลักสูตรที่ก็จะเรียนกันในเรื่องของภาษาบาลีกันอยู่ละแต่เป็นคำว่าสกิงแปลว่าคราวเดียวบวกกับคำว่าเอวะนั่นคือนั่นเดียว สองคำนี้สนธิกันออกมาก็เลยเป็นสกิเทวะแปลว่าคราวเดียวนั่นเดียวคุณจะมารู้ทั้งหมดทุกอย่างทั้งสิ้นในคราวเดียวเนี่ยไม่ใช่อย่างนั้นอันนี้เป็นพุทธพจน์แต่ทีนี้ความคลาดเคลื่อนไปตรงนี้แหละจะเป็นเรื่องที่พระเจ้าประเสนที่โกศลมาสอบถามว่าทำไมมีคนบอกว่าผู้ที่เป็นสัพพัญญูจะมารู้สิ่งทั้งปวงอันนี้ไม่ใช่สิ่งที่จะเป็นไปได้แต่สิ่งที่เป็นพุทธพจน์พระพุทธเจ้าตรัสว่าผู้ที่เป็นสัพพัญญูจะไปรู้สิ่งทั้งปวงในคราวเดียวอันนี้เป็นฐานะที่เป็นไปไม่ได้แต่มันผิดพลาดนิดเดียวท่านผู้ฟังแต่ถ้าเรามาดูในภาษาบาลีเนี่ยถ้าเรามาดูในภาษาบาลีเนี่ยมันก็จะมีแค่สองสามคำที่เพี้ยนไปเพี้ยนไปโดยพยัญชนะก็ทำให้โดยทางอรรถเพี้ยนไปบางทีพยัญชนะถูกแต่การเข้าใจโดยอรรถก็ผิดพลาดไปเพราะฉะนั้นตรงนี้จะเป็นตัวอย่างให้เห็นท่านผู้ฟังว่าเวลาที่เราฟังคำใครเขากล่าวมาอย่างใดอย่างหนึ่งในเรื่องสิ่งที่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยโดยบทพยัญชนะก็สำคัญโดยอรรถก็มีความสำคัญมันก็ต้องสองส่วนไปด้วยกันแต่ทีนี้พอพระเจ้าประเสนที่โกศลทราบละว่าสิ่งที่เป็นพุทธพจน์จริงๆว่าอย่างไรแต่มันก็มีความเป็นเหตุเป็นผลอยู่ในตัวนะแต่ว่าคนที่เป็นสัพพัญญูเนี่ยรู้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเนี่ยจะไปรู้ทุกสิ่งทุกอย่างในคราวเดียวมันไม่ใช่อย่างนั้นมันก็ต้องรู้เป็นครั้งเป็นคราวไปต่อเมื่อต้องการรู้ก็จึงน้อมจิตไปเพื่อที่จะรู้ไม่ใช่อย่างที่มีบางคนเข้าใจผิดว่าคนที่เป็นสัพพัญญุตญาณแล้วจะมารู้ทั่วทุกสิ่งทั้งปวงเนี่ยเป็นไปไม่ได้นั่นก็คือยังมีบางอย่างที่ยังไม่รู้อยู่เนี่ยอันนี้ฟังแล้วไม่ค่อยมีเหตุไม่ค่อยมีผลแต่สิ่งที่พระพุทธเจ้าบอกให้ว่าความจริงเป็นอย่างนี้อย่างนี้อันนี้มีเหตุมีผลแต่พระเจ้าประเสนที่โกศลก็ถามในเรื่องที่2ต่อไปเรื่องแรกถามเกี่ยวกับเรื่องของผู้ที่เป็นสัพพัญญุเรื่องที่2นั้นก็ถามเกี่ยวกับเรื่องของวรรณะทั้ง4นะว่าวรรณะทั้ง4คือวรรณะกษัตริย์วรรณะพราหมณ์วรรณะแพทย์แล้วก็วรรณะสูตรแต่ทั้ง4วรรณะนี้มีความแตกต่างกันอย่างไรซึ่งสมมุติในโลกมันเป็นอย่างนี้ท่านฟังว่าในวรรณะพราหมณ์กับวรรณะกษัตริย์เนี่ย2วรรณะนี้ในโลกนี้เขาสมมุติกันว่าเลิศสมมุติกันว่าเลิศเป็นวรรณะที่คนอื่นจะให้การเคารพกราบไหว้เป็นที่ที่จะทำอัญชลีกรรมเป็นที่ที่จะทำสามีจิกรรมทางโลกเขาสมมติกันอย่างนี้แต่ที่พระชาติเปอร์เซนต์นิโกสนถามเนี่ยคือเรื่องของในภพต่อๆไปว่าถ้าเราเกิดในวรรณะพราหมณ์เป็นต้นหรือวรรณะสูตรหรือวรรณะแพทย์หรือวรรณะกษัตริย์ก็ตามเนี่ยความเป็นไปในภพต่อๆกันไปเนี่ยนี่คือในสัมปรายภพเนี่ยมีความแตกต่างกันหรือไม่ในทั้ง4วรรณะนี้หรือบางคนอาจจะมีความสงสัยว่าทำไมมีแค่4วรรณะเพราะว่าได้เคยได้ยินเรื่องเกี่ยวกับวรรณะจันทานใช่ไหมซึ่งจันทานเนี่ยไม่นับเป็นวรรณะด้วยซ้ำท่านผู้ฟังแต่เป็นคนนอกวรรณะแต่เขาก็เรียกว่าจันทานแต่จันทานนี่คือเป็นคนนอกวรรณะไม่ได้มีอยู่ในหน้าที่4อย่างเหล่านี้เลยเป็นคนที่สังคมไม่พูดถึงไม่ต้องการรับรู้ไม่เกี่ยวข้องด้วยเป็นโพธิระวันนอกวรรณะแต่จึงไม่ได้จะต้องกล่าวถึงชื่อให้มันเป็นเสนียดจันไรด้วยซ้ำต้องมีความคิดกันอย่างนี้แต่คือคนที่อยู่ในวรรณะทั้ง4เนี่ยจะรู้หน้าที่ตัวเองล่ะว่าเธออยู่วรรณะนี้เธอก็ทำหน้าที่นี้แต่พวกนอกวรรณะนี่ไม่มีหน้าที่อะไรแต่เป็นพวกที่สังคมเขารังเกียจแม้จะต้องกล่าวถึงชื่อด้วยซ้ำแต่จึงไม่ได้พูดถึงในที่นี้แต่นี่ไม่ใช่หมายความว่าพระเจ้าประเสริฐที่โกศลรังเกียจบุคคลพวกนั้นนะแต่หมายถึงว่าสังคมเขาเนี่ยเป็นอย่างนี้เวลาจะพูดถึงเรื่องของวรรณะก็จะพูดแค่4อย่างแต่จะไม่มีเรื่องคนนอกวรรณะเข้ามาเกี่ยวข้องในที่นั้นพระเจ้าก็ได้อธิบายถึงความเป็นไปท่านฟังว่าไอ้คนที่เกิดในวรรณะไหนๆก็ตามใน4วรรณะนี้ในที่นี้ก็รวมถึงพวกนอกวรรณะด้วยนะว่าถ้ามีองค์ประกอบของผู้ที่ปรารภความเปลี่ยนภาษาบาลีเขาใช้คำว่าปทานิยังคะแล้วก็สามารถที่จะไปดีได้จะมีความแตกต่างกันตรงนี้จะไม่ได้มีความแตกต่างกันที่ชาติกำเนิดคือถ้าคนที่มีคุณธรรม5ประการต่อไปนี้ถ้าเขามีมากก็ไปดีละไม่ได้เกี่ยวกับชาติกำเนิดถ้ามีน้อยก็ไปไม่ดีละก็ไปต่ำกว่าหรือถ้าไม่มีอะไรก็ไปไม่ดีละไม่ได้เกี่ยวข้องกับชาติกำเนิดแต่คุณธรรม5ประการเรียกว่าองค์แห่งผู้มีความเพียรปทานิยังคะคือ1เป็นผู้ที่มีศรัทธาศรัทธาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าข้อที่2เป็นผู้ที่มีอาพาธน้อยและมีโรคเบาบางและประกอบด้วยไฟธาตุที่สำหรับย่อยอาหารสม่ำเสมอและไม่เย็นเกินไม่ร้อนเกินนี่ข้อที่2ข้อที่3เป็นผู้ที่ไม่โอ้อวดไม่มีมายาเป็นคนตรงๆผิดก็ยอมรับผิดบอกง่ายสอนง่ายอันนี้คือข้อที่3ข้อ าริสีนั้นเป็นผู้ที่มีความจริงจังนะทำจริงแน่วแน่จริงเป็นผู้ที่มีความเปลี่ยนในการที่จะละอกุศลเจริญกุศลนี่คือข้อที่4แล้วก็ที่5เป็นผู้ที่มีปัญญาแต่ธรรม5อย่างนี้เป็นธรรมเป็นองคุณของผู้ที่จะปรารภความเพียรได้คือถ้าคนที่ไม่มีศรัทธามีอาพาธมากเจ็บออดออดแอดแอดแต่เป็นคนมีมายาด้วยแต่ไม่รู้จักยอมรับความผิดของตัวเองบอกยากสอนยากแล้วก็ทำไม่จริงไม่จังทำหยอดหยอดแย่แย่แล้วก็เป็นคนไร้ปัญญาเนี่ยก็ต่อให้เกิดในตระกูลกษัตริย์หรือตระกูลพราหมณ์ก็ตามแต่ที่ในชาตินี้เขายกย่องกราบไหว้กันเนี่ยแต่ถ้าเผื่อว่าเป็นคนที่ไม่มีศรัทธามีอาพาธมากเป็นคนโอ้อวดมีมายาทำหยอดหยอดแย่แย่เป็นคนไร้ปัญญาไม่ต้องเอาถึง5อย่างหรอกท่านฟังเอาแค่อย่างเดียวนะเช่นไม่มีศรัทธาอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยคนที่ไม่มีศรัทธาเนี่ยต่อให้ชาตินี้ถูกกราบไหว้ยกย่องอย่างไรก็ตามแต่ตายไปเนี่ยโอกาสที่จะไปที่ไม่ดีเนี่ยมันมีมากกว่าก็คือว่าจะไปนรกนะกำเนิดเดรัจฉานหรือเปรตวิสัยเหล่านี้เป็นไปได้สูงกว่าในทางตรงกันข้ามแต่คุณเป็นพวกนอกวรรณะหรือเป็นวรรณะแพทย์หรือวรรณะสูตรก็ตามแต่ถ้ามีองคุณ5อย่างนี้แต่เป็นคนมีศรัทธาเป็นคนมีอาพาธน้อยเข้มแข็งแต่เป็นคนทำจริงแน่วแน่จริงเป็นคนตรงบอกง่ายสอนง่ายเป็นผู้มีปัญญาเนี่ยโอกาสที่คุณจะไปดีเช่นเป็นเทวดาเป็นพรหมหรือว่ามาเกิดในมนุษย์ที่มีอันจะกินนี้มันก็สูงกว่าแต่ไม่ใช่แค่นั้นยังเป็นถึงอริยบุคคลได้แล้วจริงก็ไม่ต้องรอถึงชาติหน้าสัมปรายภพหรอกเอาแค่ชาตินี้ปัจจุบันนี้แต่ถ้าเรามีองคุณ5อย่างนี้ใจมีความสุขแน่เพราะเป็นผู้ที่ทำจริงแน่แน่จริงแต่จิตใจก็น้อมไปในทางที่เป็นกุศลอกุศลก็ค่อยละไปละไปแต่พระพุทธเจ้าได้เปรียบเทียบเหมือนกับคู่ของสัตว์ที่ควรฝึกเปรียบเทียบให้ประชาประเสริฐนิโกศลได้เข้าใจเหมือนคู่ของสัตว์ที่ฝึกแล้วแต่กับคู่ของสัตว์ที่ยังไม่ได้ฝึกนั่นคือสัตว์ที่ควรฝึกที่ฝึกเสร็จก็มีที่ยังไม่ได้ฝึกก็มีคือผู้ที่พอจะฝึกได้นั่นคือต้องมีคุณธรรม5อย่างนี้แต่คุณธรรม5อย่างนี้อาจจะมีไม่เต็มอาจจะขาดตกบกพร่องตรงนั้นตรงนี้นั่นก็คือยังฝึกไม่เสร็จแต่พอจะมีอยู่บ้างหรือมีอยู่บ้างมาฝึกให้เต็มที่แล้วถ้ามีคุณธรรม5อย่างนี้เต็มที่นั่นคือฝึกเสร็จคนที่มีอยู่บ้างนั่นก็คือพอฝึกได้แต่คนที่ไม่มีเลยก็คือสัตว์ที่ฝึกไม่ได้ล่ะแต่ถ้าเรายังมีศรัทธามีอาพาธน้อยยังสุขภาพพอที่จะเดินเหินมีสุขภาพดีอยู่ได้บ้างบางครั้งบางคราวไม่มีมายาเป็นคนมีความเพียรทำจริงแน่แน่จริงแล้วก็มีปัญญาเนี่ยอาจจะมีตรงนั้นตรงนี้บ้างอันนี้ดีแต่แสดงถึงความที่เราพอจะฝึกได้แต่ถ้ายังฝึกไม่เสร็จนั่นมันก็จะมีความแตกต่างกันอยู่ความเพียรที่แตกต่างกันตรงนี้นั่นก็หมายถึงว่าอย่างองคุณใน5ข้อนี้ของคนที่เป็นโสดาบันนะกับคนที่เป็นสกทาคามีอนาคามีหรืออรหันต์เนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันนั่นคือของโสดาบันก็จะไม่เท่ากับของพระอรหันต์ล่ะของพระอรหันต์ทั่วๆไปก็จะไม่เท่ากับของเหล่าอัครสาวกคือท่านพระมหาสารีบุตรท่านพระมหาโมคคัลลานะล่ะแต่ของท่านอัครสาวกทั้งสองก็จะไม่เท่าของพระพุทธเจ้าล่ะของพระพุทธเจ้าไอคุณธรรม5อย่างนี้ก็จะสูงขึ้นตามภูมิตามกองแต่ละท่านละคนเพราะฉะนั้นความแตกต่างกันขององค์คุณแห่งความเพียรตรงนี้ก็จะมีอยู่ถึงแม้จะเป็นผู้ที่บรรลุธรรมเป็นขั้นพระอรหันต์ก็ตามแต่ก็จะมีความแตกต่างกันในคุณธรรมตรงนี้อยู่แต่สิ่งที่ไม่ต่างกันท่านผู้ฟังที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในที่นี้โดยเปรียบเทียบเหมือนกับไฟหรือความร้อนที่เกิดจากไม้ประเภทต่างๆจะเป็นไม้มะม่วงไม้สาละไม้สักหรือไม้ประดู่ก็ตามที่เขาเอามาจุดไฟเนี่ยไฟที่เกิดขึ้นหรือความร้อนที่เกิดขึ้นมันก็จะไม่ต่างกันแล้วก็เปรียบเหมือนความที่ไม่แตกต่างกันความที่เหมือนกันคือที่วิมุตติคือความหลุดพ้นหลุดพ้นจากขันธ์ทั้ง5หลุดพ้นจากกิเลสตัณหาอวิชชาความพ้นตรงนี้เหมือนกันก็คือเสมอกันที่นิพพานละนิพพานคือความดับมันไม่มีอะไรที่จะให้มาเปรียบเทียบกันแล้วศีลสมาธิปัญญาเหล่านี้ก็ไม่มีในนิพพานเพราะนั้นก็เสมอกันตรงนั้นแต่คุณธรรม5อย่างนี้ก็จะมีความแตกต่างกันอยู่ตามภูมิธรรมตามความสามารถของแต่ละคนนั่นคือแน่นอนเป็นพระอรหันต์เหมือนกันก็ตามแต่ว่าจะมีความแตกต่างกันตรงนี้พระอรหันต์ธรรมดาพระอรหันต์ประเภทที่เป็นอัครสาวกแล้วก็อรหันตสัมมาสัมพุทธะนั่นจะมีความแตกต่างกันแน่นอนแต่เสมอกันที่วิมุตติแต่พอพระพุทธเจ้าตรัสตอบอย่างนี้แล้วพระเจ้าประเสริฐที่โกศลก็พอใจละ ันนี้เป็นความสามารถของพระพุทธเจ้านะท่านฟังแต่ที่ตอบปัญหาเรื่องธรรมะใดๆแล้วจะยังผู้ที่ฟังคําตอบผู้ที่ตามปัญหาเนี่ยให้มีความพอใจได้เพราะเป็นการตอบปัญหาที่เป็นไปตามธรรมยังมีอีก2เรื่องที่พระเจ้าประเสริฐที่โกศลได้ทูลถามในที่นั้นก็คือเรื่องของเทวดากับเรื่องของพรหมนะเทวดาแล้วก็พรหมเนี่ยมีอยู่จริงไหมแต่ทำไมพระเจ้าประเสริฐที่โกศลทั้งที่ก็มีสัมมาทิฏฐินะมีสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบว่าสัตว์ที่ผุดเกิดขึ้นมีนั่นคือพวกเทวดามีแต่ก็ยังถามว่ามีอยู่จริงไหมพรหมมีอยู่จริงไหมที่ถามอย่างนี้ทั้งที่รู้นะว่ามีอยู่จริงเนี่ยเพราะว่าต้องการจะทราบว่าเทวดามาสู่โลกนี้หรือเปล่าหรือว่าทำไมมาสู่โลกนี้ทำไมไม่มาสู่โลกนี้จริงๆต้องการคำตอบตรงนี้พระเจ้าก็เฉลยให้แล้วว่าเทวดาถ้ามีทุกข์ก็จะมาสู่โลกนี้ถ้าไม่มีทุกข์ก็จะอยู่ที่เทวโลกไม่มาสู่โลกนี้คำว่าทุกข์ของเทวดาแล้วก็มีอยู่หลายอย่างเช่นความแก่ความตายพวกนี้เทวดาเขาก็มีในเทวดาที่มีความแก่ความตายบางทีก็มาโลกมนุษย์หรืออย่างที่2เทวดาที่ยังมีความผูกพันนะความผูกพันนี้ก็เป็นทุกอย่างหนึ่งที่เทวดามีเขาก็จะมาสู่โลกมนุษย์ผูกพันกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งในโลกมนุษย์หรือเทวดาที่เขามีคําถามที่เขาแบบสงสัยใครจะรู้อันนี้เป็นลักษณะความทุกข์ของเขาอย่างหนึ่งบางทีเขาก็มาโลกมนุษย์มาหาพระพุทธเจ้าเพื่อที่จะถามคําถามเหล่านี้นะให้มันคลายความข้องใจตรงนี้ไปได้ให้ใจมีความสบายอันนี้ก็เป็นประเภทหนึ่งของความทุกข์เรื่องละเอียดของเหล่าเทวดาแต่ถ้ามีความทุกข์เขาก็จะมาล่ะถ้าไม่มีความทุกข์เขาก็ไม่มาแต่เสนาบดีชื่อวิทูธภะในที่นั้นนั่นก็ถามแทรกขึ้นมาแต่ถามแทรกขึ้นมาว่าอ้าวแล้วเทวดาที่เขามีทุกข์ที่มาสู่โลกนี้สามารถที่จะขับไล่เทวดาที่ไม่มีทุกข์ที่ไม่มาสู่โลกนี้ได้หรือไม่แต่ซึ่งคำถามฟังดูแล้วก็มึนๆด้วยแล้วก็เป็นลักษณะที่ถ้าพูดกันตรงๆก็คือไม่ค่อยสมควรเท่าไหร่นะเพราะว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นธรรมราชาใช่ไหมพระเจ้าประเสริฐที่โกศลก็เป็นราชาของฝ่ายราชอาณาจักรแต่กําลังคุยกําลังสนทนาอยู่แต่ตัวเองเป็นเสนาบดีนะครับพูดแทรกขึ้นในที่นั้นแล้วก็เป็นคําถามที่ฟังดูแล้วก็ไม่ค่อยสมเหตุสมผลเท่าไหร่แต่ว่าคนที่มีทุกข์จะไปขับไล่คนที่ไม่มีทุกข์ได้อย่างไรซึ่งท่านพระอานนท์ก็มาแก้ไขสถานการณ์ในที่นี้ท่านผู้ฟังแต่พระอานนท์ก็เป็นคนตอบปัญหาของท่านวิทูธภะเสนาบดีนี่แหละให้มันสมกับฐานะกันแต่ท่านเสนาบดีถามเสนาบดีคือท่านวิทูธภะเนี่ยเป็นโอรสของพระเจ้าประเสริฐที่โกศลแต่ท่านพระอานนท์เป็นภิกษุในธรรมวินัยนี้ก็เป็นโอรสของพระพุทธเจ้าเหมือนกันก็จึงเอาคําถามที่ท่านวิทูธภะถามมาเนี่ยมาตอบให้สมฐานะกันแล้วก็ได้เปรียบเทียบอุปมาอุปไมยเปรียบเทียบกับดินแดนของพระเจ้าประเสริฐที่โกศลนี่แหละว่าถ้าครองดินแดนอยู่ถึงเขตแดนไหนก็สามารถที่จะสั่งขับไล่หรือว่าให้ใครอยู่ให้ใครไปได้แต่ถ้าดินแดนที่ไม่ได้ปกครองอยู่จะไปสั่งให้เขาหนีหรือให้เขาอยู่เนี่ยก็ไม่มีราชอำนาจตรงนั้นเช่นเดียวกันมนุษย์เราเนี่ยจะไปสั่งให้เทวดาทำอย่างนั้นหรือไม่ทำอย่างนั้นอยู่ที่นี่หรือไม่อยู่ที่นี่แต่อย่าว่าแต่สั่งเลยเห็นก็ยังไม่เห็นด้วยซ้ำแต่คุณไม่เห็นเทวดาแล้วคุณจะไปสั่งให้เขาทำอย่างนั้นอ่อนวอนให้เขาทำอย่างนี้มันจะเป็นไปได้ยังไงเห็นก็ยังไม่เห็นบอกว่าเห็นในฝันเห็นในฝันก็ไม่ชัดอยู่ดีบางคนเห็นชัดเจนในความฝันแต่ตื่นมาก็หายหมดอยู่ดีแล้วจะไปสื่อสารกับเทวดาบอกให้เขาทำอย่างนั้นอย่างนี้อ่อนวอนเขาอย่างนั้นอย่างนี้อันนี้ไม่ใช่เรื่องเช่นเดียวกันเทวดาที่มีความทุกข์เนี่ยจะไปสามารถสั่งการหรือมีอำนาจให้เทวดาที่ไม่มีความทุกข์ให้เป็นอยู่ให้ไม่เป็นให้เป็นไปอย่างอื่นมันไม่ได้อย่าว่าแต่สั่งการเลยเห็นเขาก็ไม่เห็นกันเทวดาที่มีอนุภาพน้อยกว่าเนี่ยจะไม่สามารถเห็นเทวดาที่มีอนุภาพมากกว่าได้ที่ไม่มีความทุกข์ได้พระเจ้าประเสริฐนิโคสนก็พอใจในคำตอบของท่านพระอานนท์ทั้งที่รู้แหละว่าภิกษุรูปนี้ชื่อพระอานนท์แต่ก็ยังทูลถามพระพุทธเจ้าว่าภิกษุรูปนี้ชื่ออะไรทั้งที่รู้ชื่อแต่ทำไมยังต้องถามชื่อกับพระพุทธเจ้าอีกแต่ก็มีผู้ที่ตั้งข้อสังเกตว่าเพื่อที่จะเป็นการยกย่องท่านพระอานนท์ให้คนอื่นเนี่ยได้รู้จักด้วยว่าอ๋อท่านผู้ที่พูดอยู่นี้ในชื่อท่านพระอานนท์ให้เราบริษัทที่อยู่ในที่นั้นทราบเพราะว่าเป็นการยกย่องท่านในเรื่องของพรหมก็เหมือนกันพระเจ้าประเสริฐนิโกศลก็ถามว่าพรหมเข้ามาโลกมนุษย์ไหมคำตอบก็เหมือนเดิมท่านฟังว่าพรหมที่มีทุกข์ก็จะมาโลกมนุษย์พรหมที่ไม่มีทุก แล้วก็ไม่มาโลกมนุษย์อ้าวทำไมเป็นอย่างนั้นยังไม่ทันจะไขคำถามข้อนี้เลยท่านผู้ฟังสัญชัยผู้อากาศโคตรมาถึงพอดีแต่สัญชัยอากาศโคตรมาถึงพอดียังไม่ทันฟังคำตอบว่าเอพรหมทำไมเขามาโลกมนุษย์ไม่มาโลกมนุษย์เพราะอะไรนั่นก็มาชำระความนี้ก่อนว่าใครเป็นคนกล่าวเรื่องนี้กันแน่แต่ตอนแรกที่พูดถึงว่าผู้เป็นสัพพัญญูเนี่ยไม่ได้รู้หมดจบทุกอย่างว่าเป็นพุทธพจน์แต่พุทธพจน์จริงๆนะผู้ที่เป็นสัพพัญญูเนี่ยรู้หมดทุกอย่างไม่ใช่ในคราวเดียวใครเป็นคนกล่าวคลาดเคลื่อนตรงนี้นั่นก็เลยถามสัญชัยอากาศโคตรชำระความในเรื่องนี้กันก่อนสัญชัยอากาศโคตรก็บอกว่าก็วิทูตภาเสนาบดีนั่นแหละกล่าวเรื่องนี้เอาไว้วิทูตภาเสนาบดีก็อยู่ที่นั้นด้วยท่านผู้ฟังเอาละสิท่านเสนาบดีนี่ก็แก้ตัวแล้วว่าก็ท่านสัญชัยนี่แหละเป็นคนกล่าวแต่สองคนก็เกี่ยงกันสัญชัยอากาศโคตรก็บอกวิทูตภาเสนาบดีเป็นผู้กล่าววิทูตภาเสนาบดีก็บอกสัญชัยอากาศโคตรนั่นแหละเป็นผู้กล่าวสิ่งนั้นที่ไม่ใช่เป็นพุทธพจน์ว่าเป็นพุทธพจน์กล่าวตูพระพุทธเจ้าล่ะฟังคาดเคลื่อนมายังไงก็ไม่รู้ยังไม่ทันจะชำระความกันท่านผู้ฟังก็ต้องไปกันแล้วแต่เพราะว่าเวลาหมดแต่เวลาของพระเจ้าเปรียญนิโคสนหมดต้องไปทำงานเป็นพระราชานะก็มีงานที่พระราชาจะต้องทำเวลาของเราก็หมดแล้วท่านผู้ฟังยังไม่รู้หรอกว่าใครเป็นคนที่ฟังพุทธพจน์มาคลาดเคลื่อนระหว่างสัญชัยอากาศโคตรหรือว่าวิทูตภาเสนาบดีก็ต้องเพ่นกันซะก่อนล่ะแล้วก็ประกอบกับการที่พระเจ้าเปรียญนิโคสนเนี่ยพอใจละได้คำตอบของพระพุทธเจ้าละรู้ว่าอะไรถูกนี่ก็สบายใจละใครกล่าวผิดยังไม่ทันชำระความก็ไม่เป็นไรแต่รู้ว่าที่ถูกนั้นเป็นยังไงก็สบายใจแล้วในเวลาหมดก็ไม่มีปัญหาไปได้แต่ท่านผู้ฟังอยากรู้ไหมว่าใครเป็นคนกล่าวแต่ก็ความที่พระพุทธเจ้าไม่ได้กล่าวว่าเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้ากล่าวหรือก็ไม่รู้ว่าฟังคลาดเคลื่อนมาอย่างไรระหว่างวิทูตภาเสนาบดีหรือว่าสัญชัยอากาศโคตรเขามีเฉลยไว้ท่านผู้ฟังข้าพเจ้าบอกให้ใครเขามีเฉลยบอกว่าได้ยินว่าก็วิทูตภาเสนาบดีนั่นแหละเป็นคนกล่าวมาพูดที่เป็นสัพพัญญูมีสัพพัญญุตญาณเนี่ยจะมารู้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างทั้งปวงโดยไม่มีส่วนเหลือได้เนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ก็วิทูตภานั่นแหละกล่าวเดี๋ยวเรื่องนี้เป็นเฉลยท่านผู้ฟังว่าเอ๊ะทำไมวิทูตภะถึงพูดแทรกขึ้นมาในระหว่างบทสนทนาของพระพุทธเจ้ากับพระเจ้าเปรียญนิโกศลทำไมคำถามที่ถามก็คำถามแบบมึนๆงงๆนิดนึงอันนี้เป็นเพราะว่าความร้อนใจท่านฟังคนที่กล่าวตูพระพุทธเจ้าจะมีความร้อนใจความร้อนใจตัวนี้อาจจะปูดออกมาเป็นเรื่องของเดี๋ยวก็ติทนนั้นว่าคนนี้พูดไปแล้วก็กระเทือนคนนู้นนะถามงงๆมึนๆทำอะไรที่ไม่ค่อยถูกไม่ค่อยต้องอันนี้เป็นผลของความร้อนใจแต่ความร้อนใจอันนี้แน่นอนเกิดจากการผิดศีลการมีมิจฉาวาจาการที่กล่าวถูกพระพุทธเจ้าแต่เป็นผลที่เกิดขึ้นเป็นความร้อนใจอย่างนั้นก็ตามท่านฟังการที่จะไปโทษชี้คนนั้นโทษคนนี้ว่าคนนั้นทำไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้แต่เรารู้ว่าอะไรดีอะไรถูกต้องแล้วเราก็ให้สบายใจเถอะคำสอนของพระพุทธเจ้ายังมีอยู่เรายังสามารถที่จะเทียบเคียงตรวจสอบในพระสูตรในพระวินัยได้นะว่าสิ่งที่คนนี้พูดมาอย่างนี้จริงไม่จริงอย่างไรเขาเข้าใจคลาดเคลื่อนในตัวพยัญชนะหรือไม่เข้าใจคลาดเคลื่อนในเรื่องอรรถะหรือเปล่าแต่พอเราตรวจสอบรู้ว่าอะไรจริงอะไรเท็จเราก็ละสิ่งที่มันไม่จริงนั้นซะทรงไว้ในสิ่งที่เป็นจริงสิ่งที่เป็นกุศลอยู่ในใจของเราเราก็จะมีความสบายใจเหมือนพระเจ้าเปรียญนิโคสนนี่แหละสบายใจแล้วก็จากไปได้วันนี้เวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไหโศกพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญปาน